चांदनी से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के शर्मा गई तो आगोश में लो हो सांसों से उलझी रही मेरी सांसें बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के ये देखो ताजमहल लाल पत्थर का ताज ताज ही है किसने लाल पोत दिया है इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं हुमायूं का मकबरा इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं सॉरी आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत नींद का सौदा करे एक ख्वाब दे एक ख्वाब ले एक ख्वाब तो आँखों में है एक चांद के तकिए तले कितने दिनों ये आसमां भी सोया नहीं है इसको सुला दे बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के मवरी सदा मारे पनी सदा दामा दापा गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं दरगाह में भी मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं सजदा करने से पहले भी दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता तबर्रुक मिलता है मेरी इबादत तुम्हारी इबादत तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत उम्र लगी कहते हुए दो लफ्ज थे एक बात थी वो एक दिन सौ साल की वो रात थी कैसा लगे सदियां बिता दे ہمایوں کا مقبرہ. ہماری محبت جتنا خوبصورت, نہ نفع نہ نقصان, نہ گناہ نہ ثواب, بس بے شمار محبت. مجھ سے شادی کر لو, پھر ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ یہی تاج پہ بنائیں گے. ہر سال تاج؟ واقعی؟ تو پھر قبول. او دھاگے توڑ لاؤ چاندنی سے نور کے, شرما گئی تو آغوش میں لو, سانسوں سے الجھی رہے میری سانسیں. بولنا ہلکے ہلکے, بولنا ہلکے ہلکے, ہونٹ سے ہلکے ہلکے بولنا ہلکے, بولنا ہلکے ہلکے, بولنا